يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. Ey hayy-i kayyum olan Allah, hayatı veren, varlığımı kayyumiyetiyle devam ettiren, devam eden her şeyin arkasında kayyumiyeti bulunan Allah'ım, senin rahmetinden yardım diliyoruz, dileniyoruz. Rahmetike nestağiz, estağiz. Eslih li şeyni diyor mütekellim vahde. Benim halim ıslah buyur. Ve beni göz açıp kapayıncaya kadar, hatta daha az bir zaman içinde benimle baş başa bırakma. Beni bana bırakma. Bir göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan da daha az bir zaman içinde beni benimle baş başa bırakma. Bir ek rivayette وَلَا اِلَى حَدٍ مِنْ خَلْقِكِ. İşte o kadar kısa süre içinde beni başkalarına da bırakma diyor. Ama biz bunu umum arkadaşlarımızın nazarı itibarı alarak ya hayy ya kayyum bi rahmetike nestağiz eslih lena şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfet ayn ve la akalla min zalik. Ey hayy kayyum, bizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı, taraftarlarımızı dünyanın dört bir yanında hizmete gönül vermiş bu gönüllüleri göz açıp kapayıncaya kadar kendi nefisleriyle, kendi nefsimizle baş başa bırakma. Var ya, tut elimden, tut ki edemem sensiz. Evet, onsuz edemeyecek insanlar edemeyeceklerinin şuurunda olarak onsuzluğu bir giran kabul etmeliler. Bir hicran kabul etmeliler. Herhalde Hazreti Mevlana'nın da daha Mesnevisinin başındaki ilk mısralarında söylediği şey bunu ifade ediyor. Ayrılıklardan şikayet etme var ya, İşte kendi kendine baş başa kal. Ayrılık. Dosttan cüda düşme. Ondan ayrı düşme. Her gaflet lahzası Allah'ın belası insana musallat olmuş, ondan cüda kılan bir perde, bir sütredir. Her gaflet lahzası, saniyesi, dakikası, gafleti derin olanlar için saati, daha derin olanlar için günü, ondan daha derin olanlar için ayı, ondan derin olanlar için senesi, ondan daha derin olanlar için de bütün bir ömrün kopuk yaşanmaz. Onların adı Allah'la münasebetleri açısından kopuk insanlar. Şöyle böyle kendisini yaratan, her an onunla münasebetini devam ettiren Allah'a, şen-i rububiyete, şen-i uluhiyete sırtını dönüp giden insan kendini bir yönüyle kopukluğun mahkumu haline getirmiş. Kopuk insan. O meselenin lahzasında taviz verirseniz, lahzadaki taviz dakikaya tavize kapı aralar. Dakikada taviz verirseniz, saat tavizine kapı aralar. Saate taviz verirseniz, güne kapı aralar. Ve gider gider gider, bütün bir ömrü kirletir. Bütün bir ömürde gaflete kapı aralar. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır diyor Hazreti Pir-i Mugan Şemitavan. Günah çarçabuk tevbe ile eğer izale edilmezse hafizan Allah, kalpte leke leke üstüne, kara kara üstüne, duman duman üstüne, sis sis üstüne artık hak hakikat görünmez hale gelir. O kalp sezemez. Sezmesi gerekli olan şeyleri, rasat etmesi gerekli olan şeyleri rasat edemez. Hep gaflet içinde gider. Enaniyetlerin çok ileriye gittiği, herkesin bir yönüyle kendini ilah gibi gördüğü, müminlerde de bunun radyoaktif tesirinin görüldüğü bir dönemde, öyle bir dönem yaşıyoruz. Herhalde bu mevzuda çok temrine, rehabilitasyona ihtiyacımız var. arkadaşlar oturdukları, kalktıkları, koridorda gezdikleri zaman bile kendilerine bir şey anlatmalılar. Onunla aynı ufku paylaşan, aynı recada müttefik olan insanlar da anlarlar onu. Kendine bir şey anlatma. Hayır deme. O mevzuda tepki gösterme. Elinin tersiyle itme. Git Allah'ı seversin deme. Gaflet, Allah belası gaflet deme. Beni Allah'tan koparamazsın. Haliyle, tavrıyla, davranışlarıyla, gayri iradi. İçten gelen duygular insanın dışa akseden davranışlarını gayri iradi olarak harekete geçirir. Bunlarda iradiliğe girdiğiniz zaman riya yapmış olursunuz. Gösterişe girmiş olursunuz. Ama kendinizi o marifet, o sürekli bilme akıntısına salarsanız orada tavırlarınız ve davranışlarınız gayri iradi çerçevede cereyan eder veya çizgide cereyan eder. Vazifelerini ücrete bağlayan insanların uzun zaman başarılı oldukları hiç görülmemiştir. İşini beklentiye bağlayanların, şunun için hizmet ediyorum ama şu da gelse iyi olur diyenler, kendi hizmetleri adına falso yatırımı yapmış olurlar. Evet, bak terminolojiye yeni bir tabir. Falso yatırım. Allah falsolara, fiyaskolara yatırım yapmadan siyanet görsün bizi. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve rasulehu ve la tenazevu. Ey iman edenler, Allah'a, Resuluna itaat edin. Ve kendi aranızda cedelleşmeye, parçalanmaya, bölüşmeye, sürtüşmeye düşmeyin. Fe tefşelû. Davranışlarınız fiyasko ile neticelenir. Ve tezhebe rihukum. Sonra kuvvetiniz de saçılıp savrulur gider. Allah'a, peygambere itaatte bir araya gelip o önemli birleştirici unsurda birleşirseniz dağılmazsınız. Onda birleşmezseniz nizaya düşersiniz. Nizaya düşünce de davranışlarınız fiyasko ile neticelenir. Yedullahi ma'al cemaat. Bak, tenazüye düşmeyin. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Ayrılmayın. Tenkit etmeyin. Eksiği yediği insanların iftihar tablosunu üslubuyla tamir etmeye, tedavi etmeye çalışın. Gönülleri kırmayın. İnsanların yüzüne eksikliklerini çarpmayın. Birliği temin edecek nelerse şayet meseleleri hep onun üzerinde kurgulayın veya sistemleştirin. Ona göre hareket edin. Her an Allah'ın varlığının hazır nazır olduğunu ihsan mülazasıyla nazarı itibara alın. Şairin dediği gibi, varsın Allah'ım, yine varsın, yine varsın, yine varsın, aklımda, gönlümde, ruhumda, her an varsın. O varlığı tavır ve davranışlarımıza da aksettirerek göstermek lazım. Temsil hal. Yine kıtmirane bir ifade. Halle halledilmedik hiçbir problem yoktur. Muhterem efendim, İslam'da alim, ulema geleneğinin dini temelleri var mıdır? Alimlerin tarih boyunca Müslüman toplumlarda gördükleri fonksiyonlar neler olmuştur? Günümüzde insanlar nezdindeki güven kredilerini, onları hayırlı işlere sevk ve teşvik etmede kullanan kanaat önderleri bu geleneğin devamı olarak görülebilir mi? Alim bilen demek, ulema da onun çoğulu oluyor, mükesser çoğulu oluyor, sahih çoğulu alimun oluyor yani. İki tabir de çok kullanılmış. Bilen demek, öbürü de çoğulu da bilenler demek oluyor. Her şeyi en iyi bilen Allah Celle Celaluhu, Cenab-ı Hakk'ın o kipten gelen üç, o kökten gelen üç kipte mübarek ismi var yani. Alim var, alim var, alim, mübalağa ifade eder. Bir de Allam var Esma-i Hüsna içinde. O 104-99 bilinir. 104 Esma-i İlahi içinde. Sadece ilimle alakalı alim, alim, çok iyi bilen Allam, ufkumuzu aşabilecek şekilde gerçek ilmi muhit sahibi Allah demek. Allamul Guyub. Gayıpları bile bilen deyince orada bak orada Alimul Guyub değil, Alimul Guyub değil, Allamul Guyub. Sizin şah damarınızdan size yakın olması, sizi öyle bilmesi, damarlarınızın içinde cereyan eden kandaki al yuvarlı, ak yuvarlılar. Onları her hareketleriyle, anlık, saniyelik, saliselik, aşirelik halleriyle bilen, sevk ve idare eden Allamul Guyub. İzafi planda her şeyi en iyi, en isabetli bilen, o ilimle münasebete geçmiş insanlardır. Onlar da peygamberani izamdır. Ve peygamberani izam içinde de 5 tane üllazım peygamberdir. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nuh, unuttuk. Affetsin bizi Hazreti Nuh. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Reminke ve min Nuhim ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem. Ve akadına minhum misakan galiza. Bunlardan sağlam bir misak alınmış, söz verilmiş. Bir mukavele yapılmış, bir anlaşma yapılmış. Mukaveleyle tekrim edilmiş, teşrif edilmiş, tebcil edilmiş. Kendilerine hususi bakılmış. Hususi istekleri nazara itibara alınmış. Ve kendilerine hususi teveccühte bulunmuş. Bu hususi hususi hususi meselesini açmaya gücümüz yetmez. Haddimizde değil. Saygısızlığa da giremeyiz. Detayını Allah bilir. Nezdü üluhiyetin gözü sürmeli hususi varlıklarıdır bunlar. Bunları öyle bilmek, saygı duymak, tazimle yad etmek, Musa salavatullahi ve selamu ala nebiyine ve aleyh. Bunlar böyle anılır. İsa salavatullahi ve selamuna ala nebiyina ve aleyh. İbrahim Halilullah salavatullahi ve selamu ala nebiyina ve aleyh. Bunlar bu tazimat ve tekrimat, tebcilat, takdirat ile anılır. Sıradan insan gibi anlaşılmaz. İzafi planda bir yönüyle belki bilen onlardır. Çünkü işte o ilmi muhiti ilahiyle irtibatları vardır. O kaynaktan besleniyorlar. O kaynak bizim bazen akıl kıstaslarımıza aykırı şeyler ortaya kur. Fakat onlar onu değerlendirirler. Ne manaya geldiğini onlar bilirler. Bütün semavi kitaplar böyledir. Evet, burada bir parantez açarak bir şey arz edeyim. Bütün o semavi kitaplarda hakiki ilim kaynağından gelen şeyler bir yönüyle bu izafi ilme sahip olan insanlar tarafından o meselelerin gerçek yorumu ortaya konmasaydı biz çok şey anlayamazdık. Kur'an Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem tefsiru tevile tabi tutulmasaydı çok yerde yanlışlığa giderdik. Günümüzde bazı densizlerin Kur'an Müslümanlığı demesi, sünnet hafife almaları, temsili görmemeleri, hali önem vermemeleri, o büyük insanların nazarı itibarı almamaları, onların yorum ve tevillerine yer vermemeleri düşüncesinden, mülazasından kaynaklanıyor. Bu açıdan da her şeyi bilen o, alim, allam, alim. Sonra diğerler için allam tabirini kullanmıyoruz. Efendimiz allam demiyoruz. Vaka, bu mübalağa kipini bazı çok iyi bilen insanlara demişler yani. Bizim Allame Hamdi Yazır dediğimiz gibi. Fakat bunlar yine izafiyet açısından belki denebilecek şeylerdir. Denmesi şart değil. Allame İmam-ı Gazali, Allame Sahibi Zaman, Allame Şazeli diyebilirsiniz bunlar. Evet, bunlar izafi olarak, nisbi olarak öyle demektir. Şimdi evvela ilmi böyle anlamak lazım. İlmin hakikati Allah'a dayanır. Ondan sonra Enbiya-i İzam, ondan sonra Evliya, Asfiya, Ebrar, Mukarrebin. ve rasikune fil ilm diyor Kur'an-ı Kerim. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah. Vakıf varsa ve rasikune fil ilmi yekulune amennâ bihi. İlimde rusuh bulanlara gelince o türlü müteşabihatta detaya inmeden sakınır. İlmi Allah'a havale ederek amennâ billah derler onlar. Ve rasikune fil ilmi yekulune amennâ bihi kullun min indi rabbina. Her şey Rabbimizin nezli üluhiyetinden, ledününden her şey derler. Vasıl yapıldığı zamanda ve ma ya'lemu te'vilehu illallah ve rasihune fil ilm. Bunların tevillerini Allah bilir. Hakiki manada, izafi manada da ilimde rüsuh bulmuş insanlar bilirler. İster teşri emirler, ister tekvini emirler. Teşrihi ve tekvini emirler bir hakikatin iki yüzü olarak bilindiği takdirde Cenab-ı Hakk'ın o vifak anlayışına karşı hususi bir iltifatı olur ki ilmi ledün. İşte o ilmi ledün sahibi izafi planda, nisbi planda o müteşabihatın manasını bilir. İşte bunlar da alim. İzafi manada bunlara allame diyebilirsiniz. Alim de diyebilirsiniz. Fakat o işin hakikati sahibine ait. Şimdi bu devir Risalet Penayi'de de biliniyordu. Yani o devirde de alimler vardı. İstidat ve kabiliyetlere göre her birisi bir hususta çok derindi. Mesela Hazreti Ebu Bekir derinliğini anlamamız mümkün değil. Latife var bir şey söyleyeyim. Kendi de kendi derinliğinin farkında değildi. O kadar ki detaya ait bazı meseleleri bile Efendimiz'e soruyordu. Cübbemin benim giydiğim entarinin eteği yerden sürünüyor. Sen de böyle eteklerin yerden sürünmesine mehile dedin, kibir dedin. Acaba benimki de öyle sayılır mı falan diyecek kadar da ilminin enginliği, derinliği ölçüsünde fevkalade mütevazi. Bütün hayırların anahtarı tevazudur. Bütün şerlerin şerli anahtarı da tekebbür, kendini beğenme, çalımdır. Bir hak dostu büyük zatın beyanı. Evet, bunu da bir yana koyun. Hazreti Ebu Bekir ilimdeki rüsuhuyla kendi derinliğinde kendini bilmeyecek kadar bir mahviyet, bir tevazu, bir hacalet, bir teslimiyet insanıydı. Her zaman arz ediyorum yani. İnsanlık tarihinde, devlet idaresinde de onun ulaştığı başarıya ulaşmış bir ikinci devlet adamı gösterilemez. Katiyen 2 sene 3 ay şu kadar gün devlet başkanlığı yapmış, üst üste problemlerin geldiği bir dönemde Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak onları bertaraf etmeye onu muvaffak kılmış. Ubudiyetinde çok ileri, ubudiyet denmez ona, ubudet denir. Namazlaşmış, oruçlaşmış, haçlaşmış, Muhammedleşmiş sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse. Adeta Efendimizin bir timsali gibi olmuş. O kadar ki zaten benzetiyorlardı yani. Kuba'da otururken orada Efendimiz'i ziyarete gelenler yan yana oturduklarından dolayı bazen acaba o mu diye ona teveccüh ediyorlardı. Burada Efendimiz'in mahviyet ve tevazu hususi benim ukalalık yapıp da burada oturduğum gibi oturmuyordu. İnsanlarla beraber oturuyordu. Bir diğer taraftan da onun görünümü, inandırıcılığı, enginliği acaba bu mu dedirtecek kadar o mevzuda bir benzerlik vardı. Bir derinlik ve enginlik vardı. Sonraki sapmalar eğer nazarı itibara alınmayacak olursa ne olduysa o büyük zatın döneminde oldu. Öyle sıralandığı için İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında hilafet sıralarına göre nezdü-ülühiyetteki dereceleri öyle kabul etmek lazım der. Hilafet sırasına göre. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali. Şairin dediği gibi. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali. Derecesine göre. Hazreti Ali Efendimiz'in vilayet adına ilmi ledünniyete dair, ledünniye dair bir enginliği vardı ki hiç sorma. ve diğerleri de derecelerine göre. Şimdi işte bunların hepsi alimdi. Ne var ki o zaman alim, ulema, alim, allame, bunlar isimsiz müsemma idiler. Ben alimim falan diyen hiçbir sahabi bilmiyorum ben. Ebu Hüreyre ben bilirim dediğini bilmiyoruz. Oysa ki sahabinin içinde en çok hadis bilen bir insandı. Ayşe validemiz ona ne diyeceksiniz bilemiyorum. Mübarek anamızın bilmediği bir şey yok gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu böyle 14-15 yaşında seçmesi, saadet hanesini alması, hayat-ı seniyenin kadınlık alemi için hususiyle onun vasıtasıyla o mübarek altın oluktan kadınlık alemine akması için onu seçmesi, bunlar rastlantıya şeyler değildir yani. Hazreti Ebu Bekir'i tazize matuf da değildir. Onun bedeni ve cismani arzularına bakan bir şey de değildir. Fakat o yüksek firaset, fetanet, o yüksek mantık, muhakeme onun nasıl işe yarayacağını keşfetmiş, onu adeta bir altın oluk gibi. Bir yönüyle o ledünni bilginin kendi taifesi adına, kendi hem cinsleri adına, onlara ulaştırılması adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu saadet hanesine, o nur evine almış. Evet, o da bir allameydi validemiz, bir alimeydi. Tabi'in döneminde kapısına başvurulur onun, sütre arkasından her şey ona sorulur. Kocaman kocaman insanlar meselelerini ona sorarak hallederlerdi. Mübarek validemiz bizi evlatlığa kabul buyursun. Öbür tarafta inşallah o perişan kâkülümüzü okşayarak, sıvazlayarak bunlar da bizdendi falan der diyoruz. Evet, isimsiz müsemma bir sürü alim vardı. Sahabi döneminde böyle olduğu gibi tabi'in döneminde de alimler vardı. Fakat belli bir dönemden sonra işte insanlardan bilenlere alim dendi. Alim dendi ve bizim dediğimiz gibi allame de dendiği oldu. Ve bunların İslam dünyasında yeri çok büyüktür alimler. İster tekvini emirlerin keşfi mevzu 5. asra kadar, ister hadisin tedvini mevzu, ister Kur'an-ı Kerim üzerinde icmali manada da olsa o güne kadar, tefsiri, tevili mevzu, hadis, usulü din adına, usulü tefsir adına, usulü hadis adına o alimler yazmışlar bunları. Aynı zamanda, aynı dönemde bunlara bağlılık çerçevesinde onlardan aldıkları dinamizmle tekvini emirler de didik didik edilmiş, hallac edilmiş ve değişik fenlerle alakalı Batı Rönesansı'na giden bir yönüyle yollar vurulmuş, belki köprüler kurulmuş o mevzuda. O 4. 5. asırda öyle devasa kametler. Teşri emirleri çok iyi bilmenin yanında tekvini emirler mevzunda da 4-5 asır Batı düşüncesine tesir edecek kadar yetişmiş insanlar. Günümüzde bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunlar için müzeler kuruluyor. İşte sizin de çok iyi bildiğiniz Sezgin Hoca'nın bu mevzuda ciddi gayretleri var. Kitapları var. İstanbul'da müzesi de var. Ben görmedim. İstanbul'a gidip gelenler gidip görmelerini tavsiye ederim. Daha önceleri 30-40 sene evvel belki Haydar Benmad'ın kitabı neşredilmişti. Onda o meseleler icmalen anlatılıyordu. Fakat şimdi tafsilatıyla bunlara şahit oluyoruz. Bunlar da alimler yani. Artık şimdi isimli müsemmalar var. Bu da meselenin bir yanı. Yani belli bir dönemden sonra alim geleneği var bizde. Belki isimsiz müsemma olduğu dönemde bile Allah Celle Celaluhu esas ulemayı tebcil etmiş, bilenleri tebcil buyurarak buyurmuş ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'ın kullarından hepsi değil yani. Ancak ulema Allah'a karşı gerçek haşyet duyarlar, Allah'ı gerçek bilirler. Bir hadise münasebetiyle çok eski yıllarda arz etmiştim zannediyorum. Can Pakistanlı bir dostuyla konuşurken bu ayeti okuduğunda Can ürperiyor birdenbire. Bunu Hazreti Muhammed mi söylüyor diyor. Allah'tan hakkıyla korkan ancak alimlerdir diyor. Allah alimleri tevcil ediyor. Ama isimli müsemma olsun, isimsiz müsemma olsun, öteden beri o gelenek devam ede geliyor. Bazı yerlerde aksamalar olmuş. Bilinmesi gerekli olan her şey bilinmesi gerektiği ölçüde bilinememiş. 5. 6. asırdan sonra da bir yönüyle bu mevzu biraz daha böyle daralmış, büzülmüş. Yeryüzünde ışığın karanlığa yenik düştüğü gibi ve karanlık hükümranlığının yeryüzünü hakimiyet altına aldığı gibi o alanda da öyle bir büzülme olmuş. O zamanın yani mektepleri diyebileceğimiz Darülfünun yok bu tabirler. Bu tabir Osmanlılar'da var. Mesela Nizamiye'ye bile medrese demiş yani. Medrese yani ders görülen yerler demek. Medreseler. Medreseler belli bir dönemden sonra fünunu medeniyeyi kapı dışarı atmışlar. Bunların bize bir faydası yok. Neyin faydası var? Sarf, nahiv okursunuz. Ma'am, beyan, bedi okursunuz. Belaat okursunuz. Tefsir, hadis biraz okursunuz. İşte millete vaazuna seyahat edersiniz filan demek suretiyle teşri emirleri tekvini emirlerden koparmış, talakı selase ile boşamışlar. Tekvini emirlerle alakalı her şeyi kapı dışarı etmişler, talakı selase ile boşamışlar. Yeni bir hülle gerektiği için var ya hülle, zevci aher demek. Batılılar onları almışlar, şimdi zevci aher işi yapmışlar onlar. Belki bundan sonra işte üç talak boşama hükümsüz hale geldiğinden dolayı yeniden İslam dünyası öyle bir izdivacı gerçekleştirmeye dilerim muvaffak olur. Evet, bir espridir ama öyle anlayın. İslam'ın kalbi ve ruhi hayatı cismaniyetin üstünde, bedenin üstünde, hayvaniyetin üstünde, beşeri garizelerin üstünde bir yönüyle her şey kalp rasathanesinden, kalp rasathanesinin de üstünde bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın belki esmasına bakan ruh rasathanesinden, belki sır rasathanesinden, hafî rasathanesinden temaşa meselesi, o da tamamen medreseden kapı dışarı edilmiş. Onlar da zaviyelere ve tekkelere mahkum edilmiş. Oysa ki hakiki Müslümanlığı yaşayan o tekkelerde ve zaviyelerde neşet eden insanlarmış. Müslümanlığı kalbi, ruhi, cismani ve bedeni, dünyevi, uhrevi yanlarıyla hakiki temsil edenler, kalbi ve ruhi hayat seviyesinde o işi götüren insanlardır. O da medreseden, yani mektepten, yani o darülfünunlardan kapı dışarı edilmiş. Böylece bir hakikatin üç yüzü olan İslam'ın kalbi ve ruhi hayatı ve aynı zamanda zahiri dini disiplinler esası, mecmuası vad'un ilahiyun sayıkun lidevil ukuli bi ihtiyarimul mahmudet ilal gayri bizzat hakikatiyle ifade edilen o muhteşem sistem, o da işin büyüğünü teşkil ediyor ve tekvini emirler her biri başlı başına Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını, zatını gösteren, hangi harfi kaldırsan manası Allah çıkar şaire dedirten bu tekvini emirler, onlar da bir tarafta kalmış. Bu bir hakikatin üç yüzü olan şeyler birbirinden koparıp atıldığından dolayı orada da vifak bozulmuş. Orada da bir ihtilaf ve iftirak meselesi yaşanmış. Ve Allah da tevfikini kesmiş. Öyle de anlayın. Nasıl insanlar arasında vifak ve ittifak Allah'ın tevfikini muvaffak kılmasının bir vesilesi, belki en doğru bir davetçisi, bir çağırıcısı. Aynen öyle de. Orada da o fünunu müsbetenin, isterseniz günümüzün ifadesiyle pozitif ilimler diyebilirsiniz. İslam'ın kalbi ve ruhi hayatının ve aynı zaman medreselerde tahsil edilen ulumu diniyenin, şer'iyenin birbirinden koparılıp böyle ayrı ayrı düşürülmesi, ayrı ayrı yere atılması, farklı güzergahlar takip etmeleri, böyle bir ihtilaf ve iftirak Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin kesilmesine sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla şimdi alim var mı yok mu? Çeyrek alimler var yani şimdi. Çünkü bazıları sadece o kalbi ve ruhi hayatı biliyorlar. Bazıları da sadece pozitif ilimleri biliyorlar. Naturalizme açık duruyorlar. Bazıları da medrese ilimlerini biliyorlar. Onlar da öyle tek başlarına kalmış. Biri diğerinden ayrı düşmek itibariyle Alvar İmam'ın ifadesiyle cüda düştük güzellerden deriz deriz vah hasreta şimdi. Böyle bir hasret dönemi yaşıyoruz. Hakiki ulema hasreti yaşıyoruz. Herkes bir şey biliyor ama fakat herkes her şeyi bilmiyor. Şimdi bu koordinasyonun sağlanması, bu üç kesimin yeniden yan yana gelmesi, omuz omuza vermesi, işte onlar bir ortak akıl oluşturmaları, o bizim ikinci Rönesansımız olacaktır. Aslında hep yönlendiren ulema olmuştur yani. İster ilk Raşid halifeler döneminde, ama Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Osman, Ali Efendimiz gibi kimseler kendileri de alim olduklarından dolayı, belki yani bu mevzuda kendi ilim ufukları itibariyle problemleri çözmeye yetmişler Allah'ın izni inayetiyle. Yine de kendi aralarında bunların birbirlerine karşı ikazları vardır. Hani çok sıhhatli olmasa bile mesela Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e bazı şeyler sorar yani. O büyük sahabi üleması biraz evvel arz ettiğim gibi Ayşe validemize gelir bir şey sorarlar yani. Ve bazıları gelir Hazreti Ömer Efendimiz'e bir şeyler sorarlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bir şeyler sorarlar. Onlar da o mevzuda fetva emini gibi fetva verirler yani. Daha sonraki dönemlerde de hep yanlarında ulemayı bulundurmuşlar yani. Belki Şeyhülislamlık meselesi yani olmamış ama Osmanlı'daki bir sistemdir o Şeyhülislamlık meselesi. Fakat görüyoruz yani işte mesela Nizamül Mülk bir yönüyle İmamül Harameyn'i getirmiş. O Nizamiye medreselerin en önemlisi, en birincisi, diğerlerine referans olan medrese Bağdat'ta. Onun başına koymuş. İmam Gazali Hazretleri'nin de üstadı, hocası. Ve Eş'ari mektebinin çok önemli abide şahsiyetlerinden birisi. Kanaat önderi diyebilirsiniz yani. Çok önemli, bilen bir kanaat önderi. Alemin saygı duymasıyla suni kanaat önderi değil yani. Kanaat önderliğinin hakkını vermiş bir yönüyle, ağırlığıyla kendisini kabul ettirmiş birisi. Kendi ayrılınca da Hazreti Gazali geçiyor onun başına. Sonra o başka bir güzergah takip edip gidiyor. Dini mübini İslam'a başka bir yolla daha iyi hizmet edileceğine inanarak Hazreti Pir-i Mugan Şem'i Taban'ın yaptığı gibi yani. Hadi siyasetle, idareyle doğrudan doğru uğraşarak parlamentoda meseleyi çözerek değil de belki onlara ışık tutarak, rehberlik yaparak, yol göstererek bir taraf tavır ve davranışlarıyla herkesin güvenini sağlayarak, biz onu yapamamışızdır, sağlayarak bir yönüyle rehberlik yapma işi. Gerçek kanaat önderleri böyle yapmışlar bunlar. Ve daha sonraki dönemlerde Osmanlılarda da aynı şey olmuş. Tabi bidayetten itibaren yani bildiğiniz gibi Osmanlı Gazi Hazretleri işte öyle bir kanaat önderinin kızıyla evlenmiş. İkinci Murat Cennet Mekan Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni götürmüş oraya. Fatih'in etrafına bakıyoruz. Yanında Molla Husrevler var. Efendim Akşemseddin Hazretleri var. Var bir sürü insan var. Kanuni'ye bakıyorsunuz. Ebu Suud Efendi. İşte Ebu Suud Efendi aynı zamanda Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmetullahi Fıran Hazretleri'nin Zembilli Ali Efendi. Hep bu yüksek alim bilen kanaat önderlerinin gözünün içine bakmışlar bunlar. Onlardan fetva almışlar yapacakları şeyler. Hatta işte o Kanuni'nin vefat ederken yani cephede vefat ederken ben onu bilmiyordum. Arkadaş dedi ki 46 senelik hayatı seniyeleri var o koca sultanın. İstanbul'da sarayda sadece 1,5 sene kalmış. Bana çok dokundu bu. Bu küstahlar onunla alakalı film çevirdiler. Saygısızlar, terbiyesiz insanlar. Atalarını o şekilde tahkir eden insanlar kendi köklerine bakışları öyledir o insanların. 1,5 sene kalmış diyor İstanbul'da. Onun dışı demek ki efendim 44,5 sene hep cephelerde. Böyle hep cephelerde geçirdiği için de Allah Celle Celaluhu yaptığı hizmetlerin yanı başında, sultanlığa terettüp eden büyük lütufların yanı başında, aynı zamanda bir de gurbette ölüp şehit olma gibi bir şey lütfetmiş ona. O koca Murat Hudavendigar, işte o da cephede olmuş, Sırpsın'dan da cephede vefat etmiş. Her birisi böyle. Onlar bir haddü payan, bir kıymet harbiyeleri var ki, onu sadece Allah bilir Celle Celaluhu. Ve bunlar hep o ulemanın gözünün içine bakmışlar. Onlar onlara hünkârım derken, onlar da onlara hünkârım demişler. Yavuz Cennet Mekan Aleyhirrahmet ve Gufran Hazretleri'nin belki siz de ziyaret etmişsinizdir türbesini. Hala o zembillinin şeyi, atının ayağından sıçrayan çamurlu cübbesi, onun mübarek naaşı tabutu üzerindedir hala orada yani. Gözyaşlarınızı tutamazsınız orada. Ve bunlar o ulemayı benamın, o yüksek kanaat önderlerinin, kanaat önderi olmanın hakkını vermiş. Günümüzde de vardır öyle. Nureddin Efendiler, Bedreddin Efendiler, Burhan Efendiler, günümüzde de öyle kanaat önderleri vardır. Diyanet camiası içinde de öyle kanaat önderleri vardır. Boş değildir ama, fakat kocaman bir boşluğu bertaraf etmeye gücü yetecek kadar bir kanaat önderi topluluğu yoktur yani. Çok ciddi bir boşluk içinde bocalayıp duruyoruz. Hazreti Yusuf'un düştüğü kuyudan daha derin bir kuyuya düşmüşüz. Çok ciddi bir firaset, çok ciddi bir kiyasete ihtiyaç var oradan sıyrılabilmek için. Evet. Bu açıdan da gerçek kanaat önderi derken halkın teveccühüne bağlı. Onlar büyük görmüşler diye işte o da büyüklük tahtına oturmuş, o büyüklüğünü kullanıyor, öyle değil. Aynı zamanda onların duygularını ve düşüncelerini besleyecek, onları yönlendirecek, yanlış iş yapmalarına meydan vermeyecek insanlar. Tabii belki bu mevzuda en önemlisi idare eden insanlara nüfuz ederek, tesir ederek onları böyle popülizmden uzaklaştıracak, kendilerini ifade etmeden uzaklaştıracak, bir yönüyle mümin oldukları halde tiranlar gibi hareket etmeden uzaklaştıracak, onlara güvenini korumuş, onlara karşı güvenini korumuş, sağlam, beşbaşı mamur, kanaat önderler. Bir insan kendi kendine yetmez yani. Bir insan kendi kendine yetseydi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize o mevzuda ders veriyor. Ebu Bekir, Ömer benim vezirlerimdir diyor. Ve Allah bir sultana eğer merhamet buyurmuşsa, ona iki tane vezir lütfeder. Biri onu felaklardan alıkor, biri de iyiliklere sevk eder diyor. Kendi öyle demenin yanı başında, arkadan gelenlere de rehberliğinin gereği farklı bir şey söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan da ben bana yeterim demek, yetersizliğin ta kendisidir. Derbederliğe namzet olmanın ta kendisidir. Ben bana yeterim demek. Ben bana yeterim diyen, hayatı da, kendi hayatını da, milletin hayatını da fiyaskolara boğmuştur. Onlar bir yönüyle Allah basiret versin, o basiretle çevrelerinde böyle gerçekten kanaat önderliğinin hakkını veren zembiller gibi, Suud efendiler gibi, efendim Hazreti Gazzaliler gibi, Dehleviler gibi, Hacı Bayram Veliler gibi, Akşemseddinler gibi insanları bulundurmak suretiyle yürüdükleri güzergah emniyetini onların görüşleri, onların ona yüzdeki mütealilerine göre emniyet altına almaları önemli bir şey. Fakat beri tarafta ulemayı benama düşen çok öyle hocalarımız vardır bizim. Kıymetli insanlar vardır. Bunlar da onlara güven telkin ederek, güvenilir bir insan olduklarını ortaya koyarak, meseleyi siyasi mülahazalara feda etmeden, bir siyasi cereyana kendilerini kaptırmadan o mevzuda yakın durarak o yakınlığını onları yönlendirme istikametinde değerlendirecek aklı başında insanlara ihtiyaç var. İki tarafta da günümüzde ciddi bir eksiklik yaşıyoruz. Belki meselenin üç yönü var. Bir, içine düştüğümüz boşluk çok derin. Bir de bazılarımız itibariyle boş insanlarız. Belki bazı idare edenlerde de bir kısım boşluklar var. Onlar da boşlukların farkında değiller. Hazreti Ebu Bekir derinliğinin farkında olmadığı gibi. Onlar da boşlukların farkında değiller. Böyle iç içe boşluklar bir araya gelince işin doğrusu çok bilinmezli bir bilmece gibi oluyor. Veya bulmaca gibi. Her şeye rağmen Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Milletimiz mübarek bir millettir. Genleri sağlamdır. İsmail Hamdi Danışmend der ki, elin alemin onları şamanist gördüğü dönemde bile onlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydiler derdi. İsmail Hamdi Danışmend biraz daha yani günümüzde ülkücü diyeceğin insanlardan birisiydi. O derdi ki Türkler ta eskiden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydiler. Yani şaman değil ama millet onları öyle şaman zannediyordu. Karakterleri öyle olduğundan dolayı da daha 10. 11. asırda yani miladi 1000 çadır birden 1000 çadır tabi çadır da 1000 çadır bugün Moğolların yaşadıkları gibi 1000 çadır birden Müslüman oluyor. Ve sonra Hicret-i Seniyye'nin 80. senesi İslam mücahitlerinin İslam ordularının Horasan'a girmeleri sayesinde oralarda birdenbire hüsnü kabul gördü. Sizin o Buhari dediğiniz Buharalı, Müslim dediğiniz o Doğralı, İmam-ı Buhari'den sonra bir manada talebesi, Tirmizi dediğiniz İmam Buhari'nin talebesi, Sicistanlı Ebu Davud, Nese'li İmam Nese'yi, İbn-i Mace, bütün bunlar hep o mübarek kavmin içinden çıkmıştır. Irkçılık değil bunlar. Evet, geçmişte yaptığı bu türlü iyilikler ve güzellikler, gelecekte yapacağı büyük iyilikler ve güzellikler için yanıltmayan en güçlü referanslardır. Meseleyi ırka bağlamamalı. Fakat o mübarek milletin yeniden kendi rayına oturması esasen, kendi değerlerine sahip çıkması, yitirdiği cenneti yeniden bir kere daha keşfetmesi, bir kere daha ebedi mihrabına yönelmesi, bir kere daha gönlünü çatlatırcasına Allah demesi, Mehmet değil, Mehmet değil, Hazreti Muhammed Mustafa demesi, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu sırlı anahtar, o milletin ruhundaki o heyecan kapılarını yeniden açacak. O feveran kapılarını yeniden açacak. Gidecek yumuşakça, hoşgörüye, diyaloğa dayalı, kucaklamaya dayalı, devletler muvazenesinde muvazene unsuru olma konumunu iraz edecek. Dümene oturacak. Direksiyonu eline alacak Allah'ın izni ilahiyetiyle. O kendi o hususi, o meleksi karakteriyle kendisini ifade ettiği anda birdenbire gözler ona yönelecek. Zaten o şimdiden sağda solda filiz vermeye de başlamış. Dünyada gitmedikleri yer kalmamış. O milletin evlatları falanın filanın cehdi gayreti değil. O milletin ruhundaki hakikatların nebaanı, feveranı, neşu nema bulması. Bir dönemde söğütte çimlenen şeyin farklı bir söğütün sert çekmesi şeklinde dünyanın dört bir yanına uzanması. O kendini ifade ettiği aynı anda o namelere iştirak edecek dünyanın dört bir yanından ve insanlık öyle bir korodan, öyle bir name dinleyecek ki ne Hicaz ölçüde tatlı olmuştur, ne Nihavend, ne Acem Aşiran, ne Sabah, ne de başka bir makam.